Sunna hii kwa maana ile inaitajwa na ahli ilm, maneno yake, matendo yake, yaliyofanyika mbele ya hadhara yake akayapitisha na kuyaridhia, sifa zake alayhi salatu wassalam, sisi tunarejea na kujipamba nazo. Na viwili hivi, Qur'ani na sunna hii, hivi viwili ndivyo ambavyo sisi Waislamu katika vipindi vitano vya swala tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze kunako viwili hivi. Katika swala sisi ni nguzo kusoma suratul Fatiha, na asiyesoma suratul Fatiha katika sala, sala yake ni batila. Katika tunayoyasoma katika sura hii, tunamwambia Allah ihdina sirata almustaqim, tuongoze kunako njia iliyonyooka. Ahlul ilmi wanasema njia iliyonyooka ambayo wewe mswaliji unamwomba Allah akuongoze katika njia hiyo, fahamu kwamba wewe unapomwomba Allah akuongoze kwenye hiyo, umemuomba akuongoze kwenye Qur'an uirejee, umemuomba akuongoze katika sunna uifuate. Kwa nini? Kwa sababu Qur'ani ni sirat mustaqim, hadithi za mtume na sunna alayhi salatu wassalam ni sirat mustaqim. Kwa ushahidi wa Qur'ani yenyewe, Allah anasema juu ya Qur'an na yaliyokuja ndani yake, sirat mustaqima, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun, na kwamba hii ndiyo njia yangu iliyonyoka, hii Qur'ani hii na haya yaliyokuja humu miongoni mwa ash-sharia walwasaya alqayyima, الوصايا زلزوانزا جوي آيهي. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم فكا مشواك فكا يكجا آيهي. الله نسمى وأن هذا هايا يليوكوجا كتكهيز وصية وصية زلزوتاج وانا آيهيز سيم شركش الله وززواويل موفي إحسان سواوي وتتوين وكتلي وفقيري msikurubie mali za mayatima, kadhalika msipunguze vibaba vinavyopimwa kwa vibaba na mizani na mengineyo yaliyokuja hapa. Allah akasema wa anna hadha, na kwamba haya tuliyoyataja katika hizi sharia, haya tuliyoyataja katika hizi wasia, haya yaliyoletwa na Qur'ani hii, hii Qur'ani hii na yaliyobebwa ndani yake, sirati mustaqiman, ndiyo njia yangu nyofu. Kwa hiyo ukisema kwenye swala ihdina sirata almustaqim, unamwomba Allah akupe hidayah juu ya Qur'an, kwa kuwa Qur'an ni sirat mustaqim. Unaposema ihdina sirata almustaqim, umemwomba Allah akupe hidayah na akuhidi katika sunna. Sunna ni sirati mustaqim, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, hakika wewe Muhammad, hakika wewe Muhammad unaongoza, unalengesha na kuelekeza kunako njia iliyonyooka. Mafunzo yako Muhammad ni sirat mustaqim, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Kwa hiyo unaposema ihdina sirata almustaqim, umemwomba Allah akuongoze ila kitabe, akuongoze ila sunnati rasuli alayhi salatu wassalam, umemwomba Allah akupe hidayah ya kitabu na sunna. Turejee kwenye Qur'an tukufu, turejee katika sunna, hizi ndizo ambazo tunamuomba Mola wetu asubuhi na jioni mara mbili katika salatu al-fajr, tunamwambia ihdina as-sirata al-mustaqim, ihdina as-sirata al-mustaqim. mara nne katika salatu dhuhur, ihdina sirata almustaqim, ihdina sirata almustaqim, ihdina sirata almustaqim, ihdina sirata almustaqim. Kadhalika al-asr, mara tatu katika al-maghrib, mara nne katika al-isha. Hujasoma katika qabliya na katika zile sunan ar-rawatib na nyinginezo. Unamwomba Allah sirat mustaqim. Kwa hiyo katika maalim za da'wa yetu tunamwomba Allah atuongoze, bali sisi hurejea kwenye Qur'an sirat mustaqim, tunarejea katika sunna sirat mustaqim. Na viwili hivi, kwa kuwa kila mmoja amepewa akili yake, kila mmoja ana yake akili, akili ya yule si ya yule, na ya huyu si ya yule pale, kwa kila mmoja ana lake. Haiwezekani kila mmoja akapewa fursa aelewe Qur'ani kwa anavyotaka yeye, au aielewe sunna kwa mujibu wa maono yake. Bila shaka, lau hilo likiwa hivyo, bila shaka watu watatofautiana. Wakitofautiana, hawatokwenda sawa na lile ambalo wameamuriwa na Mola wao. Mola wao amewaamuru wawe wamoja. Mola wao amewatahadharisha wasifarakane. Wala takunu minal mushrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shia'a kullu hisbin bima ladayhim farihun wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shia'a lasta minhum fi shay'. Haya yote yatakuwa hayatakuwa na kazi kwetu sisi pale itakapokuwa kila mmoja anayakifahamu mbele ya aya, ana wake uelewa mbele ya hadithi. Allah anatutaka tuwe wamoja, alafu wakati huo huo aturuhusu tufahamu kwa fahamu zetu. Bila shaka haja kusudia hayo Allah tabarak wa taala, liko ambalo amelikusudia, iko akili isiyokosea, wote wafuata kupitia akili hiyo. Na yale yaliyokuja nayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakawa nayo masahaba kwa pamoja, hayo ndio ambayo kwamba sisi tutakiwa tuifahamu kitab, tuifahamu sunna kwa uelewa wa wale ambao wao walikiriwa kwa yale wanaoyafanya na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo Qur'ani peke yake haitoshi, sunna peke yake haitoshi. Sababu kama Qur'an, wako watu wanasema sisi tufuata Qur'an, kama ni sunna, wako watu wanasema sisi tufuata sunna. Lakini ni kweli wanafuata sunna kama inavyotaka sunna, wanafuata Qur'an kama inavyotaka Qur'an, ili ni jambo jingine. Kwa kuwa viwili hivi havitoshi kwa Muislamu, basi kuna jambo la tatu ambalo sisi pia tunamwomba Allah katika hizo sala. Tunamwambia sirata alladhina an'amta alayhim, tuongoze katika njia iliyonyooka, tuongoze katika kitabu, tuongoze katika sunna, tuongoze kupitia njia ya wale uliowaneemesha juu yao. Kuna walioneemeshwa wakubwa wako washinda masahaba, kuna walioneemeshwa wakubwa wako washinda masahaba. Sahaba na asali rakaa moja dakika tano, kama alivyokuwa akifanya Muawiya, kwamba alikuwa akisali witri rakaa moja radhiallahu anhu. Wewe sali rakaa kumi na moja kwa masaa manne, hufikii rakaa moja ya Muawiya ibnu Abi Sufyan khalu lmuminin radhiallahu taala anhu. Nini? Mbona huyu amesali kwa dakika kadhaa rakaa yake moja, mbona mimi nimesali masaa manne kwa rakaa kumi na moja? Naam, huyu ana neema, ameneemeshwa na Allah kule kuwa jicho lake limemuona mtume wa Allah alayhi salatu wassalam, na kwamba ameishi naye akamwamini alayhi salatu wassalam, akapigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, akatoa wabadala alghali wanafis. Huwezi ukampata, huwezi ukampata wewe toa mlima wa Kilimanjaro Uhud au mlima wa Uhud dhahab, alafu sahaba atoe kibaba, hutofikia kibaba au nusu ya kibaba cha dhahabu kilichotolewa na sahaba fi sabilillah. Wewe umetoa mlima, kwa nini? Wale wamefikia kwenye kilele cha neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo namwambia Allah, hiyo sirat mustaqim ya kitabu, hiyo sirat mustaqim ya sunna, niongoze kupitia njia ya wale uliowaneemesha. Walioneemeshwa na Allah ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliobashiriwa pepo wako juu ya mgongo wa ardhi wanatembea. Allah ametangaza ridhaa yake kwao, wako hai. Sisi hatujifahamu wala hatujijui. Fanya utakavyofanya katika ibadat, bado unatakiwa uituhumu nafsi yako, na wala usiwe na asilimia kadhaa kwamba hii imekubaliwa, hii imepita. Hii siyo shani ya Uislamu. Anatekeleza kheri, anafanya ya taa, na bado ana wasiwasi kwamba imekubaliwa au haijatakabaliwa na Allah tabaraka wa taala. Wana wasiwasi, wana hofu, kama ilivyokuja aya katika surati Al-Mu'minun kwamba wanafanya mambo yao, lakini wakati huo huo wanaogopa. Imekuja hadithi na udhaifu, mama Aisha radhiallahu ta'ala anha akawa anamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, hawa wanaokusudiwa ni wale wanaozini, ni wale wanaokunywa pombe? Ni hao? Akasema la yabnata siddiq, sio hao, ni wale ambao wanaswali, wanatoa sadaka, wanahiji, wanafanya kadha katika mambo ya kheri, na wanahofu kwamba hayakubaliwi wanaoyafanya. Sisi tuko katika mazingira haya. Sasa wale wamebashiriwa wakiwa wako hai, laqad radiya Allahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim وأثابهم فتحا قريبا ومغانما. حقيقة الله سبحانه وتعالى أمشى ورذية. لقد رضي الله زيكون غابي يا تأكيد تات كيابو كنا تقدريوا لامو إلي أكام أهل باكي نقدر. Kana kwamba ukitaka kusema sema hivi, amewaridhia Allah, alafu rudia tena, amewaridhia Allah wale waumini waliokupa bai'a wewe Muhammadi na kiapo cha utiifu chini ya ule mti. Allah yuko radhi nao hao. Anasema Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu kama ilivyokuja katika sahihi Muslim, kunna يوم الحديبية 1400 فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض. زمزة حديبية ونصلح الحديبية فالتو لبطوى ذيابو ذيوتيفو ورسول عليه الصلاة والسلام تلكوا 1400 ambao Allah amewaridhia. Akatwambia siku hiyo Rasuli alayhi salatu wasalam, nyinyi leo hii hapa tulipo, nyinyi kwenye ulimwengu huu ndiyo bora ya watu. Allah akateremsha aya amewaridhia. Aliyeridhiwa na Allah hachukiwi. Hawa ndio walioneemeshwa kikweli kweli na Allah تبارك وتعالى. الله هو ما صحابة رضي الله عنه وات أم سيم وات إنجي بيكون ننديو اعتقاد أهل السنة والجماعة كما لبسيم الإمام أبو محمد بن حزم الأندلس رحمه الله akasema subhanahu wa ta'ala la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatil ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Hawawi sawa miongoni mwenu nyinyi masahaba, hawawi sawa wale ambao wametoa mali katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakapigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya fathu Makka, kama walivyosema baadhi ya wafasiri, au kabla ya sulhu al-Hudaybiyya, na wale waliowafanya hayo kutoa na kupigana baada ya fathu, fathu kwa maana ya sulhu al-Hudaybiyya au fathu kwa maana ya fathu Makka, wale waliotoa kabla, a'zamu daraja, daraja lao liko juu kuliko wale ambao waliofanya hayo baada. Alafu akasema wa kullan, na wawili wote hao, wa'ada Allahu al-husna, Allah amewaahidi pepo. Wameahidiwa pepo, wanatembea wanakwenda shamba, ameahidiwa pepo, ameahidiwa pepo, wanakwenda kwenye biashara zake, ameahidiwa pepo na Allah. Hawa wameridhiwa na Allah, hawa wameneemeshwa na Allah, neema ya kweli. Kwa hiyo tuongoza kwenye Qur'ani na Sunna kwa uelewa wa hawa walioneemeshwa, ambao ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itokee kwamba kuna mtu anasema wako wengine walioneemeshwa neema kubwa kuliko masahaba. Hakuna. Yaani ukitoa safu ya mitume, ukitoa safu ya manabii, ni hawa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tunamalizia kile kipengele cha jana, kurejea kwenye Qur'an na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tumeona nafasi yake katika sharia na kuvifahamu viwili hivyo kwa ufahamu wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na jana tulisoma aya kwamba Allah anatutaka tuamini kama walivyoamini wao masahaba. Tukasema kwamba imani ni maneno, kwa maana tuseme kwa niaba ya dini, adhkari, da'wa, kama walivyofanya masahaba. Itikadi, tuitakidi kama walivyoitakidi masahaba. Masahaba katika itikadi zao walikuwa wakiitakidi kwamba Abu Bakari radhiallahu ta'ala anhu si mtu wa motoni, kama anavyosema Shia. Umar kadhalik. Kwa nini walipokea hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr fil janna, Umar fil janna, Uthman fil janna, Ali fil janna? Walipokea na wameitakidi hivyo. Tutakidi kama walivyotakidi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Itikadi ya moyo, tuseme kwa niaba ya dini, da'wa, adhkar, niradi, kama walivyofanya wao. Kadhalika swala, ibada za viwiliwili vyetu, kama walivyofanya wao. Ndio maana ihdina sirata almustaqim, au ndio maana ya sirata alladhina an'amta alayhim. Na masahaba wenyewe walikuwa wakijenga hoja kwa matabi'in juu ya ufahamu wa masahaba. Masahaba wenyewe, na nyinyi mnafahamu na mshasikia ile hadithi ya wale mabwana wawili waliotokea Iraqi, Alhimyari na yule mwenzake, wakija Makka kwa umra au kwa haji, kama walivyokuwa na mashaka wenyewe wakisimulia hii hadithi, hajaini au mu'tamirain, walisema hivyo. Wakasema tukimpata yeyote katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutamuuliza juu yanayosemwa na watu wa kwetu huku na kina Ma'bad al-Juhani juu ya qadar. Wakafika Makka, anasema fawuffiqa lana Abdullah ibn Umar dakhilan al-masjid fattanafnahu ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalihi, tukamweka katikati, mmoja wetu amekaa kulia ni kwake, mmoja wetu amekaa kushotoni kwake, tukamwambia ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana nasun yataqaffaruna al-ilm wa yaquluna la qadar wal amr unuf. Na mfano maneno kama haya, ee baba yake Abdurrahman, wametokea pande za kwetu watu wana ilmu, hao wana kadha, wanasoma Qur'an na ni mabingwa katika hayo, lakini wanasema hakuna qadar, na kwamba jambo lolote ambalo kwamba hutokea hutokea bila ya ilmu ya Allah, ya tangu Allah halijui mpaka litokee. Ndio maana maneno yao haya. Abdullah bin Umar akawakataa, mkirudi kwa hao waambieni kwamba mimi niko mbali nao, mimi niko mbali nao, yani mimi sahaba Abdullah ibn Umar ambaye siitakidi hilo, niko mbali nao na wao wako mbali nami. Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu ta'ala anhu kadhalik amejenga hoja juu ya ufahamu wa masahaba na uelewa wao, alipoona wale watu katika msikiti wamejazana, wametengeneza vikundi vyao, kila kikundi kina kiongozi na kila mwanakikundi ana vichangarawe 100. Kiongozi wa kila kikundi huwaamuru wana vikundi kwa kuambia, sabihu mia, halilu mia, kabiru mia. Wanahesabu changarawe zao, subhanallah, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Abu Musa al-Ash'ari radhiallahu anhu akaona ile jambo hakuliridhia, lakini yupo mkubwa wake katika ilmu Abdullah bin Mas'ud radhiallahu ta'ala anhu. Akaenda kwa Abdullah bin Mas'ud akamwambia, nimeona jambo msikitini, nimelipinga, sikulifurahia. Mwisho wakaja wote wawili, Abdullah bin Mas'ud akasimama kwenye kikundi kimoja, akamwambia, ma hadha alladhi arakum tasna'una, mnafanya nini? Ni nini hili ambalo nakuoneni mnalifanya hapa? Sio kwamba wanatukana kwamba changarawe moja tus, changarawe pili tus, subhanallah, subhanallah, changarawe mia zimekwisha, Allahu akbar, Allah, hawana matusi. Kinataka warudishe kwenye uelewa wa masahaba. Ndipo pale ulama wanapoizungumzia bid'a wanasema kwamba tariqa fi din mukhtara'a tubahi shar'iyya, unafanana na sharia. Ukiangalia subhanallah si sharia, alhamdulillah sio sharia, kusema alhamdulillah, kusema Allahu akbar sio takbiri hii. Allah sema wakabbiruhu takbira, sio hii. Lakini aliwaambia ma hadha alladhi arakum tasna'unahu, wakasema hasa na'udhu biha takbira wa tahmida wa tahlil, hivi ni vichangarawe, siwavijua, si vichangarawe hivi, tunahesabia kwavyo takbiri na tahmidi na tahlili. Ya umata Muhammad, ma asra ahlakatakum, enyi umma wa Muhammad, kipi kimekufanyeni haraka mnaangamia? Mbona mapema mnaangamia? Hawa hapa masahaba wa mtume wenu wamejaa nguo alizokuwa akivaa mtume wenu sallallahu alaihi wasallam bado hazijachakaa, vyombo vyake bado havijavunjika, ni juzi tu. Mahalu shahid, hawa hapa masahaba wa mtume wenu wamejaa, mmewaona hawa wakiyafanya haya? Sahaba Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu anawaambia matabi'in suala la kuwatazama masahaba katika ibada, nyinyi si mnazingatia hayo mnayofanya ni ibada? Hawa hapa masahaba wameshayafanya hayo. Na kuvifahamu viwili hivi kwa ufahamu wa wema waliotangulia, masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa atakaye kuja na lake tunalipima katika mizani hii. Kadiria wakisimama na dhikiri zao tunawaambia hiyo bid'a, na wala sisi huwa hatuwashiwashwi na midomo kwamba watakasema tu mdomo wote, akimwona mtu basi mdomo wake wamputa hivi ataka kusema, kwamba lile analifanya si la haki, si la sawa, alafu yule anajinasibu na Uislamu, basi mimi ni Muislamu mwenzake, ni mnusuru na ni muokoe. Unsur ahaka dhaliman au madhluma, mnusuru ndugu yako akiwa anatenda dhulma au anadhulumiwa. Yule anatenda dhulma juu ya nafsi yake, namtakia heri, namtakia usawa. Hakuna njia nyingine, sina uwezo wa kumpiga, nina uwezo wa kumwambia na kumnasihi. Nina uwezo wa kumnasihi na nikamwambia. Hii ndio da'watu salaf. Kwamba hilo lako, hebu tulipime kwa ufahamu wa hawa. Ni kweli Allah amesema wadhkurullaha dhikran kathira, ni kweli Allah amesema wala dhikrullahi akbar, ni kweli Allah amesema wadhakirina Allah kathira wadhakirat, a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Naam, lakini kwa mtindo upi? Kwa kadiria tunataka warejee kwenye ufahamu wa wema waliotangulia, tupime dhikri zao na wale. Kusema kama ni Qur'ani tu yatosha? Kadiria wana aya kwenye Qur'ani inayosapoti kwa madai yao dhikri zao. Sasa ili tuwabani, turejee kwenye ufahamu wa salaf. Hawa ndio walioteremshiwa hii Qur'ani, hawa ndio waliokuwa wakichukua aya kumi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawarejei kuchukua nyingine kumi mpaka kumi wazifanyie kazi. Tuangalie walipofika kwenye hiyo aya yako wewe Kadiria unayofanyia dhikri, wao walifanyaje? Hoja yao kwenye Qur'an anasema katika suratu Hud, Allah anasema inna Ibrahima la halimun awwahum munib, hakika Ibrahim ni mpole, awwahun ni mwingi wa ataawuh, yataawah. Anasemaje? Anasema kwayo ukitaja kwa haraka haraka inakuja huyo ni Ibrahimu. Allah anamsema kwenye Qur'an inna Ibrahima la halimun awwahun munib, kwayo wana aya kwenye Qur'an, lakini aya kwa ufahamu wa nani? Amerejea kweli kwenye Qur'ani, lakini kwa njia ipi? Kweli kamuomba Mola wake ihdina sirata almustaqim, ambayo ni Qur'an, lakini sirata alladhina an'amta alayhim hawakuiangalia. Na kila mtu wa batil unamfungia hapa. Hiki kidhibiti kwa ufahamu wa wema waliotangulia, Allah warehemu wana wasuni wetu, wallahi alazim, walikoangalia ni mbali, ilmu zao ni kuu. Kidhibiti kidogo tu Qur'an na Sunna, kwa ufahamu wa wema waliotangulia, basi kila mtu wa batili unamfunga hapa, hatoki, hawezi kutaharak. Na yote hayo ni kwamba Allah ndiye aliyetutaka tupite njia za hawa, wayattabi ghaira sabili almu'minina, hawa masahaba akapita njia isiyo kwa ya waumini, ile ambayo Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anawauliza wale watu kule Iraq, hawa hapa masahaba wa mtume wenu wamejaa, haulai sahabatu nabiyikum mutawafirun, wamejaa hawa, yani mmeona mmefanya haya. Kwa hiyo ufahamu wa wema waliotangulia kusifahamu hizi nusus ndiyo da'wa yetu, na kipengele hiki ndiyo kipengele madhubuti ambacho kinaibagua da'watu salafia juu ya da'awati nyingine na linganisi nyingine, kipengele hiki. Kwa sababu kila mmoja leo hii ukimwambia asema mimi nakubali Qur'ani na Sunna, Shia wameandika kitabu Ash-Shia hum ahlu sunna, itna wao Shia wanajiita kwamba Shia ni ahlu sunna wal jamaa. Sasa utaka kuwabana, ndio nyinyi Ahlus Sunna sawa. Kwa ufahamu wa nani? Nyinyi kwa ufahamu wa Khomeini, kwa ufahamu wa Al-Kulaini, kwa ufahamu wa Al-Ayashi, katika mashekhe wao wa Kishia. Hata watu wa bid'a na masufi wanasema kwamba wao ndio Ahlus Sunna. Wanasema hivyo, sisi Ahlus Sunna jamaa, nyinyi mawahabi. Kwa ufahamu wa nani sunna zenu? Kwa ufahamu wa masufi. Kwa lazima turejee katika ufahamu wa masalaf, ufahamu wa masahaba katika kuvifahamu hivyo. Na da'wa ya Ahlus Sunna wal Jamaa as-salafiyun katika vielelezo vyao vikuu ni hiki ambacho nimekimaliza hapa. Arruju'u ila al-Qur'an al-Azim wa sunnati an-nabawiyyati as-sahiha wa fahmuhuma ala an-nahji alladhi kana alayhi salafus salih. Na nimeacha maneno ya ulama juu ya masuala ya kuyazungumzia hayo kwa kuhofia wakati.